vin, tretu ty svině. Máme konečný řešení na všech pouliční čuráky. Ty kurvo, vole. Co to smrdí? Jsi homeless. Nemusíš být Columbo ani Sherlock Holmes, abys poznal, že s tebou v tramvaji jede homeless. Jakmile ti pod nosem závane močovina, hned víš, že cesta MHD je pičovina. Tyč, který se držíš v tramvaji, je pořád masná. Cesta z města asi dneska nebude moc slasná. Homeless používá svoji ruku místo hajzláku. Nediv se, že to smrdí hovnama na kraváku. Cvíkám bez rukou, somruje na saromáku. Za půl hodky jsem ho viděl, jak si dává páku. Když sedneš do busu a máš pod sebou mokro, asi se tam před chvílí chcelo nějaký úkro. S řezníkem a pitem jsme vymysleli řešení. Na somráky z Karláku necháme spadnout lešení. Na Ukrajince zase čeká hromadní oběšení. Nechat ty duši v klidu, tak to by bylo zřešení. Za vraždou Ukrajince dostaneš tři mince. Za odstranění somráka dostaneš nedle meďáka. Za upálení feťáka dostaneš čupku na ptáka. Za odstranění homlese tu nikdo vinu nenese. Každý homlesy ve špíně chlasta krabicáka. Pitva na ně potom metně kyselinu sáka. Já si nechal haka až vytetovat na bicáka. Spál bych je všechny, udělal z nich u heráka. Žebrák dělá slepýho, ale pak počítá drobný. Já si ufadl do těch očí a cítám kyany, co dý já. Zrušil bych porodný a podobný kokotiny a nasadil těm smrdům nějakou nemoc do rodiny. Když jdu po andělu a je tam všude černo, s atomovou bombou bych tam udělal terno. Já vážně nechápu, proč se to tak zvrhlo, proč tolik skvoty na tu zemi se vyvrhlo. Kdyby se tak mohlo okamžitě střílet, tak bych si možná udělal do města výlet. Hned v prvním busu střílim posraný homelese, jejich prdel totiž nikdy nevytřese. Jenom koule z gatí vytřese, když vidí další flašku. Už vyndávám nůž a podřešu další smažku. Já nechci jmenovat, já nechci ukázat, ale tuhle skvotu byste měli zakázat. Čunkovi dám prachy, hlavně ať se jich už zbaví. Jestli odsaď vypadnou, tak hned se mě slaví. Nic neumějí, hlavně si furt stěžujou. Řekl bych, že nám všem tady život stěžujou. Nikdy po mně nechtěj dvě pětky na tu zemák. Si ho radši koupím sám a vypiju tu zenát. Když jdem po ulici a vidíme dva geje, hrobka se mu do ksichtu hned totálně vysně. Každý vymazlenej rusák bych chtěl prcat s gejšou, ale potom mrdá tak maximálně na gejšou. Zraný Ukrajinci, vraťte se na Ukrajinu, nebo se na seru a hodím vám do buďky minu. Každej homlesy ve špíně chlasta krabicáka. Pitva na ně potom letně kyselinu sáka. Já si nechal hakač vytetovat na bicáka. Spál bych je všechny, udělal z nich u heráka. Žebrák dělá slepýho, ale pak počítá drobný. Já si mu fakt do těch očí a cítám kyany, co dý já. Zrušil bych porodný a podobný kokotiny a nasadil těm smrdům nějakou nemoc do rodiny. Hrobku s pitvou nejvíc nasírají Ukrajinci. Mě zaserou cikoši, co žorujou na Florenci. Jednou tam můj kamoš tam jira kurvu natrefil. Místo sání pera, ale rychle přišel o mobil. Jako byl sice nalitý a v totálním výmazu, ale stejně bych uvalil na ty svině pár zákazů. Jsou nalitý k noci ve dne a dokonce i ráne. Vůzky vlité klnovou šu a v teplákách na švachtánu. Ani já, ani pitva, ani hrobka nechcem getu. Jestli neodláš tu makat, radši chcip někde v getu. Vome led ruskýho ksichtu, usmáhnu tu v cuku, letu do voka. Cigaretu klidně mě narvi, když se pletu. Ale já tu prostě na ulici vidím plno špíny. Betovaný tlustý piči, tu prodávaj svý vagíny. Benzíny a pochodě, upálej vás hodně. Doufám, že vás vyřešej příští povodě. Každej homlesy ve špíně chlasta krabicáka. Pitva na ně potom vetne kyselinu sáka. Já si nechal hakač vytetovat na bicáka. Spál bych je všechny, udělal z nich u heráka. Spál bych je všechny, udělal z nich u heráka. Do píči, ale cikáňo.